वृत्तम अनुद्य, वृत्त अतीत का अनुवाद किया, अभी टीकाकार ये कह दे ये सब अनुवाद कर दिया गया, जो विषय प्रयोजन जो कि ब्रह्मकंडिका में और यह द्वितीय अध्याय में कहा गया था और आगे वही द्वितीय अध्याय में अभी एकायन ब्राह्मण इत्यादि दुंदुभि उपाख्यान दिखा करके ये सब निर्धारण किया गया, ये अनुवाद कर दिया गया अतीत का। आगे टीका में सर्वात्म भूतत्व सर्पादिवत कल्पित तस्मिन् ब्रह्मते, हाँ सर्वात्म भूतत्व सर्पादिवत कल्पितानां सर्वेषां आत्मभावेन स्थितत्व। यह जो प्रयोजन हो गया सर्वात्म प्राप्ति, सर्वभावापत्ति कह दिया गया, तो सर्वभावापत्ति ये कैसे हो जाएगा? एक है तो मतलब यह साधक अर्थात ज्ञानी एक हुआ, ये सर्वभाव को कैसे प्राप्ति करेगा? इसलिए कहते हैं टीका में सर्वात्म भूतत्वम, ये सर्वभूतों का आत्मभूत कैसे हो गया? कहते हैं सर्पादिवत कल्पितानाम सर्वेशम आत्मभावेन स्थितत्व, स्थितत्व अर्थात बाकी सब कल्पित है, जैसे सर्प रज्जु में कल्पित है ये पूरा जगत मेरे में कल्पित है। तो सर्पादिवत कल्पितानाम सर्वेशान जगताम, पूरा जगत उनका आत्मभावेन स्थितत्व, आत्मभावेन पंद्रहवीं टिप्पणी अधिष्ठानतया, तो पूरा जगत का अधिष्ठान मैं ही हूँ। अधिष्ठानावशेषो हि नाशः कल्पित वस्तुनः, कल्पित वस्तु का नाश क्या है? अधिष्ठान रह जाना। ये जगत कल्पना मेरे में ही हो रहा है, अर्थात तो मैं ही ये जगत का कल्पना कर रहा हूँ। तो मैं जब देह में बहुत ज़्यादा परिच्छिन्न होता है तो ये बुद्धि बिल्कुल नहीं घटेगा, मेरे में कैसे जगत कल्पना हो रहा है? वहाँ मैं शब्द का अर्थ बिल्कुल शरीर को नहीं ले रहा है, वो चैतन्य को ले रहे हैं। तो चैतन्य पर्वत का अधिष्ठान भी चैतन्य है, किंतु जब बहुत ज़्यादा शरीर को लेकर के परिच्छिन्न बुद्धि रहता है तो ये ग्रहण नहीं होता। तो इसलिए दृष्टि सृष्टिवाद कहते हैं आपकी बुद्धि चलती है तभी ये जगत का कल्पना कर लेता है। तो फिर लगेगा कि ठीक है मैं तो यहाँ हूँ, ये शरीर में हूँ, मेरे बुद्धि चलने से मैं जगत का कल्पना कर लेता हूँ। तो फिर धीरे धीरे अनुभव होगा कि नहीं, मेरे में ही सब कल्पना हो रही है। आगे भाष्य में तस्मिन् एतस्मिन् सर्वात्मभूते ब्रह्मविदि सर्वात्मनि सर्वं जगत् समर्पितम् इति एतस्मिन् अर्थे दृष्टान्त उपादीयते। तस्मिन् एतस्मिन् सर्वात्मभूते ब्रह्मविदि सर्वात्मनि, सब समानाधिकरण है। सर्वात्मभूत कैसे हो गया? टीका में कहते हैं एक पंक्ति हम लोग देख लिए, सर्वात्मभूतत्वं सर्पादिवत कल्पित सब इसी में ही इसका अधिष्ठान है। सर्वम ब्रह्म तद्रूपत्वम सर्वात्मत्वम, तो सब कुछ ब्रह्म है तद्रूप अर्थात वही ब्रह्म रूप हुआ। सर्वम ब्रह्म तद्रूपत्वम सर्वरूपत्वम हो गया। आगे टीका में कहते हैं सर्व एते आत्मान, आत्मा चाहिए, आकार चाहिए, सर्व एते आत्मान इति कुतो भेदोक्तिर, अच्छा ये बहुत आगे है भाष्य में। तस्मिन् एतस्मिन् सर्वात्मभूते, सर्वात्मभूत हो गया ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मविद, तस्मिन् ब्रह्मविदि सर्वात्मनि व सर्वात्मरूप हुआ। सर्वं जगत समर्पितम्, पूरा जगत इसी में समर्पित है। इति एतस्मिन् अर्थे दृष्टांत उपादीयते, इसी अर्थ में दृष्टांत ग्रहण करता है। तद यथा रथनाभौ च रथनेमौ च अराहा समर्पिता चाराहा सर्वे समर्पिता इति प्रसिद्धो अर्थ, प्रसिद्ध दृष्टांत दिखाते हैं। तद यथा जैसे रथ का नाभि में और रथ का नेमी, नेमी परिधि उसी में, च अराहा सर्वे समर्पिता सबर इसमें समर्पित उभय पार्श्व में, इति प्रसिद्ध अर्थ दृष्टांत, जो प्रसिद्ध है उसको दृष्टांत देते हैं। एवमेव अस्मिन् आत्मनि परमात्मभूते ब्रह्मविदि सर्वाणि भूतानि ब्रह्मादि स्तंभपर्यन्तानि सर्वे देवा अग्न्यादयः सर्वे लोका भूरादयः सर्वे प्राणा वागादयः सर्व एते आत्मानो जलचंद्रवत प्रति शरीरानुप्रवेशिनो अविद्याकल्पिताः एवमेव अस्मिन् आत्मनि इस आत्मा में परमात्मा भूते एवमेव अस्मिन् आत्मनि परमात्मा भूते ब्रह्म विद्धि तो यहाँ तक ये समानाधिकरण सब हो गया ये ब्रह्मज्ञानी में सर्वाणि भूतानि आगे मंत्र में है सर्वाणि भूतानि अर्थात ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतानि ब्रह्म से लेकर के स्तंभ घास और जैसे अच्छा आप कहते हैं कि मतलब यहाँ तक किंतु सभी एक ही आत्मा में अर्पित है देने का वहाँ है कि अर्थात दो दृष्टांत मान लेंगे वो एक ही दृष्टांत नहीं होगा दो दृष्टांत क्योंकि पूरा जगत आत्मा में अर्पित है यहाँ अधिष्ठान एक दिखा रहे हैं वहाँ दोनों में दिखाया तो अर्थात दो दृष्टांत यहाँ एक ही नहीं साधारणतः प्रश्न उपनिषद इत्यादि में नाभौ समर्पिता कहा जाता है औरा में मतलब नेमी में समर्पित ये थोड़ा कम दिखाया जाता है यहाँ के तो दे दिए हैं परिधि जो होता है क्या जी नाभि में समर्पित साधारणतः अन्यत्र भी दिखाया गया किंतु यहाँ औरा मतलब नेमी में भी कह दिया गया किंतु ये जो अरा है वो उसका अन्य पार्श्व में नेमी में भी समर्पित होते हैं ना तो वास्तविक कहीं कहा जाता है नहीं नहीं नहीं अरा ना नेमी में समर्पित नहीं अरा नेमी को धारण करते हैं अर्थात नेमी का अधिष्ठान अरा हुआ इस प्रकार के कहीं कह देते हैं हाँ वास्तविक अर्थात नाभि ही दृष्टांत है तो और यहाँ दे दिया गया और एक अर्थात तो सहकारी दृष्टांत जैसा तो इसमें जैसे दृष्टांत हुआ दार्ष्टान्तिक में इसी आत्मा में जो कि परमात्मा भूत आत्मनि परमात्मा भूत कहने का अर्थ ऐक्य ज्ञान होने के बाद ये बुद्धि क्योंकि ये तत्पदार्थ का शोधन करता है जगत मेरे में अधिष्ठित है ये ऐक्य ज्ञान के बाद होगा ऐक्य ज्ञान होने से पहले आपको तोम पदार्थ तत्पदार्थ दोनों शोधन होना चाहिए तत्पदार्थ शोधन होने से जगत ब्रह्म में अधिष्ठित है ये होगा और तोम पदार्थ शोधन होने से मैं शुद्ध हूँ ब्रह्म शुद्ध है दोनों ऐक्य होगा तो जो जगत ब्रह्म में अधिष्ठित है वो ब्रह्म मैं हूँ इसलिए जगत मेरे में अधिष्ठित है तो ये जो स्थिति दिखा रहे कि आत्मनि परमात्मा भूते ब्रह्म विधि तो कहने का अर्थ आत्मा तोम पदार्थ को लिया परमात्मा भूत तत्पदार्थ को लिया और ये दोनों एक है ऐसा अनुभव कर लिया जो ब्रह्म ज्ञान है इसलिए ब्रह्म विधि वो भी कह दिया गया उसमें सब अरास्थानीय दिखा रहे हैं सर्वाणि भूतानि ये अरास्थानीय स्तंभ ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतानि आगे सर्वे देवा अग्नियादय अग्नि वरुण कुबेर इत्यादि सब देव सर्वे लोका लोक हो गए भूरादय भूर्भुवस्व ये सब लोक इसी आत्मा में समर्पित है सर्वे प्राण प्राणा वागादय इंद्रियाणि सर्व एते आत्मानः यह सब जो आत्मान अर्थात जीवाः चिदाभासाः आत्मा शब्द का अर्थ कैसे अर्पित है कहते हैं जल चंद्रवत प्रति शरीर अनुप्रवेशीनो ये हो गया सर्व एते आत्मान के लिए विशेषण ये बाकी के लिए नहीं है जल चंद्रवत प्रति शरीर अनुप्रवेशीनः चिदाभासाः प्रत्येक शरीर में प्रवेश किए हैं चिदाभास अविद्याकल्पिताः अविद्याकल्पिता सबके साथ जल चंद्रवत प्रति शरीर अनुप्रवेशीन सर्व एते आत्मान इसके लिए ये अंश है टीका में पूर्व पृष्ठा में सर्व एते आत्मान इति कुतो भेदोक्ति सर्व एते आत्मान आकर चाहिए ऐसे भेदोक्ति कैसे करते हैं क्योंकि आत्मा तो एक ही है पूर्व पक्ष का कहना है आत्मैकस्य शास्त्रीयत्वात् शास्त्र तो आत्मा को एक कहता है आप ये बहुवचन कैसे कह दिए इति आशंक्य आह भाष्य में जलचंद्रवत प्रति शरीर अनुप्रवेशिनः, ये तो केवल प्रतिबिंब को लेकर के बहुवचन कह दिया गया। टीका में दार्ष्टान्तिक भागस्य संपिंडितम अर्थम आह, दार्ष्टान्तिक भाग हो गया एवमेव एतस्मिन् आत्मनि परमात्मा भूते सभी अर्पित हो, ये दार्ष्टान्त, ये दार्ष्टान्तिक का संपिंडितम अर्थम निष्कृष्ट अर्थ, इसका आठ नंबर टिप्पणी दे दिया, संपिंडितम अर्थम निष्कृष्टम अर्थम। अच्छा एक नंबर टिप्पणी कहाँ है, सर्वम जगत, अच्छा आगे आ रहे हैं, संपिंडितम अर्थम आह सर्वम, भाष्य में सर्वम जगत अस्मिन् अर्पितम, सर्वम जगत अस्मिन् अस्मिन् आत्मनि अर्पितम, एक नंबर टिप्पणी में जो दिया देखिए नीचे, कार्य कारण प्रपंचस्य ब्रह्म मात्रेण पर्यवसानम, कार्य प्रपंच भी कारण प्रपंच भी ये सब ब्रह्म मात्रेण पर्यवसानम, ऐक्य ज्ञान होने से कारण माया अविद्या ये भी नहीं रहता है, ब्रह्म रूप हो जाता है। पर्यवसानम आविष्कर्तुम इच्छन्ति यम, एक पद होना है, इच्छन्ति यम दूर दूर कर दिया, इच्छन्ति इयम श्रुति, ये श्रुति का विशेषण है, इयम श्रुति दृष्टांत द्वारा प्रवृत्ता इति भाग। ठीक है, वार्तिक दे दिया, प्रत्येक विज्ञप्ति मात्रेण समाप्तिम जगदात्मनः आविश्चिकीर्षुः साक्षान्नस् तद् यथेति पराश्रुतिः, प्रत्येक विज्ञप्ति मात्र, विज्ञप्ति ज्ञानम शुद्ध चैतन्य, प्रत्येक ज्ञान मात्र जगत जगदात्मनः समाप्ति, जगद रूप का समाप्ति किस में कहते हैं, प्रत्येक ज्ञान, केवल ज्ञान मात्र रह जाना मैं ही हूँ। तो आविश्चिकीर्षुः श्रुति, इसका आविष्कार करने की इच्छा वाली श्रुति, साक्षात तद यथा इति पराश्रुति, तद यथा यह मंत्र जो चल रहा है अभी, एतस्मिन् आत्मनि। आगे टीका में उक्तस्य आत्मान बहुवचन, एते सर्वे आत्मान बहुवचन, पूर्व पक्षी कहता है कि भेद कैसे कर दिया, आत्मा तो एक होना चाहिए, ये मंत्र में है ना, भाष्य में तृतीय पंक्ति में दिया, देखिए बागादयः सर्व एते आत्मानः, ये मंत्र में है सर्व एते आत्मानः। आगे टीका में उक्तस्य सर्वात्म भावस्य तृतीयेन एक वाक्यत्वं निर्दिशति यदुक्तम्, यह जो सर्वात्म भाव यहाँ कहा गया, विद्वान सर्वात्म रूप हो गया, यह तो तृतीय अध्याय, तृतीय अध्याय अर्थात प्रथम अध्याय, एक चार दस, वही जो ब्रह्मकंडिका, उसमें एक वाक्यत्वं निर्देशति, वहाँ भी यही बात कहा गया था। भाष्य में यद उक्तम, दो नंबर टिप्पणी दे दिया, मंत्र संख्या नहीं दिया, अच्छा तीन नंबर टिप्पणी में मंत्र संख्या दे दिए, एक चार दस, यद उक्तम ब्रह्मविद वामदेवः, तो ये वामदेव ने कहे थे, प्रतिपेदे अहम मनुरभवम सूर्यस्य, वहाँ मंत्र इस प्रकार के, ब्रह्म वा इदम अग्र आसी तदात्मानमेव अवेत अहम ब्रह्मास्मीति तस्मात् तत्सर्वम अभवत् तद यो यो आत्मानम अवेत अहम ब्रह्मास्मीति सत्तद अभवत् यथर्षीणाम तथा मनुष्याणाम, इस प्रकार यो यो देवानाम तत्प्रत्यबुध्यत, इस प्रकार के मंत्र है, यो यो देवानाम तत्प्रत्यबुध्यत स तद अभवत तथा तथर्षीणाम तथा मनुष्याणाम। आगे मंत्र है, तद्धैतद् पश्यन् ऋषिर् वामदेव प्रतिपेदे अहम् मनुरभवम् सूर्यश्च, इस प्रकार की मंत्र था, 253 पृष्ठा में था, 1410। तो वहाँ तद ह एतद् पश्यन्, इसको देखता हुआ, ऋषिर वामदेव प्रतिपेदे, ऋषि वामदेव वो गर्भ में था तब, तो उसने जाना, क्या जाना, अहम मनुर अभवम सूर्यश्च, अभी वो गर्भ में है और वो कहता है कि मैं ही मनु हुआ था और मैं ही सूर्य, तो अहम मनुर अभवम, अभवम अर्थात लुंग लकार का रूप, मैं ही मनु हुआ था, मैं ही सूर्य हुआ था, अर्थात अपना सर्वात्म भाव वो गर्भ में ही अनुभव कर लेता है। स एष सर्वात्म भावो व्याख्यात भाष्य में, यही सर्वात्म भाव अर्थात मैं ही सब रूप हूँ, अर्थात बाकी सब कल्पित। कल्पित बुद्धि जितना जितना दृढ़ होगा सर्वात्म भाव उतना उतना दृढ़ होगा, और कल्पित बुद्धि कितना दृढ़ कैसे होगा कहते हैं जितना जितना ये वैराग्य बढ़ेगा, कुछ नहीं चाहिए, जो चीज़ हमको चाहिए वो कभी कल्पित नहीं होगा, वो तो वास्तव रहेगा ही, इसलिए जितना जितना वैराग्य बढ़ेगा उतना उतना ये कल्पित होगा। ठीक है, सर्वात्म भावे विदुषः सप्रपंचत्वं स्याद् इति आशंक्य आह। सर्वात्म भाव अगर होगा तो विदुषः सप्रपंच, क्योंकि सर्वरूप हो गया तो पूरा प्रपंच ही उसमें आ गया, तो विद्वान फिर सप्रपंच हो गया इति आशंक्य। भाष्य में कहा स एष विद्वान ब्रह्मवित सर्वोपाधि सर्वात्मा सर्वो भवति। यह जो विद्वान, विद्वान अर्थात तो ऐक्य अनुभव जिसको हो गया, ब्रह्मवित सर्वोपाधि ही, उपाधि सब कल्पित है, सर्वोपाधि बहुव्रीहि अर्थात तो सर्वे उपाधयः यस्य, तो सर्वोपाधि चार नंबर टिप्पणी दे दिया, सकल उपहित, सभी उसका उपाधि हो गया और उपाधि सब कल्पित है, तो सर्वात्मा, सर्वात्मा अर्थात पांच नंबर टिप्पणी, सर्वम ब्रह्म आत्मा यस्य, सभी इसी का ही अर्थात केवल कल्पित रूप हो गए। सर्वात्मा सन सर्वो भवति भाष्य में, सर्वात्मा होता हुआ सर्व हो जाता है, सभी का अधिष्ठान सत्ता स्फूर्ति देने वाला। टीका में सर्वेण कल्पितेन द्वैतेन सहितम अधिष्ठान भूतम ब्रह्म प्रत्येक भावेन पश्यन् विद्वान सर्वोपाधिस तत्तद्रूपेण स्थितः सर्वो भवति। सर्वेण कल्पितेन द्वैतेन, सभी जो कल्पित है, द्वैत सब कल्पित है, कल्पित द्वैत के साथ अधिष्ठान भूत ब्रह्म, ये प्रत्येक भावेन प्रत्येक आत्मा वो मैं ही हूँ, इसी प्रकार की पश्यन जीवन मुक्त है। तो जीवन मुक्त क्यों कहते हैं, सर्व कल्पित पदार्थों को देखता है वो, मतलब बाधित अनुवृत्ति से सब प्रातिभाषिक रूपेण अनुभव हो रहे हैं, मैं किंतु अधिष्ठान भूत हूँ, प्रत्येक ब्रह्म हूँ, इसी प्रकार की पश्यन जीवन मुक्त विद्वान सर्वोपाधि ही बहुगृह तत्तद रूपेण स्थित सर्वो भवति। जो कुछ दिख रहा है ये सब मेरा ही केवल कल्पित रूप है। तदेवं कल्पितं सप्रपंचत्वं अविद्वदृष्ट्या विदुषो अभिष्टम्। तदेवं कल्पितं सप्रपंचत्वं, पूर्व पक्ष ने शंका किया था विद्वान अगर सर्वभावापत्ति होगा विद्वान का तब वो सप्रपंच हो जाएगा, ये जो विद्वान में सप्रपंचत्व का आरोप अविद्वान कर रहा है, अविद्वान हो जाएगा, तो इसके लिए कहते हैं तद एवं सप्रपंचत्व, जो ज्ञानी का कल्पना कर रहा है अभिष्ट, कहते हैं हाँ ठीक है हो। तद एवं कल्पितम सप्रपंचत्व अविद्व दृष्ट्या अभिष्टम, विदुषो सप्रपंचत्व अविद्व दृष्ट्या कल्पितम, तो अभिष्ट कहते हैं ठीक है, अज्ञानी कल्पना करेगा, विद्वान का सप्रपंचत्व आ जाएगा तो कहेगा हाँ ठीक है आप कल्पना करिए। विद्व दृष्टिया तो निष्प्रपंचत्व दर्शयती, किंतु ज्ञानी का दृष्टि से नव टिप्पणी स्वदृष्टिया, ज्ञानी अपना दृष्टि से जानता है ये सब कल्पित पदार्थ है। निरुपाधि भाष्य में निरुपाधिर निरुपाख्यो अनंतरो अबाह्य कृत्स्न प्रज्ञान घनो अजो अजरो अमृतो अभयो अचलो नेति नेति अस्थूलो अनणु इति एवं विशेषणो भवति। ये निरुपाधि स्वयं का स्वरूप जानता है, हम तो इस प्रकार के हैं, निरुपाधि कोई उपाधि नहीं है, निरुपाख्य उपाख्य वाचक शब्द, तो निरुपाख्य जिसमें कोई वाचक टीका में दे दिया, निरुपाख्यत्वम शब्द प्रयोग अगोचरत्वम, शब्द प्रयोग नहीं हो पाएगा, तो अर्थात अवाच्य निरुपाख्य। आगे भाष्य में अनंतर, अनंतर अर्थात अंतर व्यवधान नहीं है, अबाह्य बाह्य ये कुछ नहीं है, कार्य नहीं है, अंतर कारण, कारण नहीं है। अनंतर अवाह्य कृत्स्न, कृत्स्न अर्थात इसमें कोई परिच्छेद नहीं है। प्रज्ञान घन केवल एक रस ज्ञान स्वरूप है। अजो जन्म रहित कोई भाव विकार नहीं है। अजर जरा रहित अमृत। अभय द्वितीय कुछ और वास्तव पदार्थ नहीं है इसलिए अभय है। अचल कोई चलन का कोई का आवश्यकता भी नहीं है, निष्क्रिय है। नेति नेति अस्थूल, इति इति इति कह करके जो मूर्तामूर्त इत्यादि सब है वो सब का अभाव। अस्थूल अस्थूल नहीं है, अनणो ह्रस्व नहीं है कह करके सब विरुद्ध धर्म का भी निराकरण किया जाता है। इति एवं विशेषण भवति। एवं विशेषण ज्ञानी विद्वान बहुगृहे एवं विशेषण यस्य। टीका में निरुपाख्यत्वं शब्द प्रयोग अगोचरत्वं ब्रह्मणः सप्रपंचत्वं अविद्याकृतं निष्प्रपंचत्वं तात्विकम् इति आगमार्थ अविरोधः उक्तः। तो विद्वान का सप्रपंचत्वं अविद्वान दृष्टि में और विद्वान का स्वदृष्टि में निष्प्रपंचत्वं, तो एक पदार्थ निष्प्रपंच सप्रपंच ये दोनों कैसे हो जाएगा? तो कहते हैं कि अविद्याकृतम सप्रपंचत्वम और निष्प्रपंचत्वम तात्विकम, वास्तव कोई प्रपंच नहीं है। इति आगम अर्थ अविरोध। दस नंबर टिप्पणी आगम परस्परम विरुद्धार्थतया प्रतीयमाना अनुपदमेव भाष्ये वक्ष्यमाणा। आगम परस्पर का विरुद्ध होकर के लग रहा है, वो सोपाधिक भी है निरुपाधिक भी है, सप्रपंच भी है निरूप निष्प्रपंच भी है, ये आपात विरोध दिख रहा है। तो कहते हैं कि भिन्न सत्ता में है इसलिए विरोध नहीं है। आगे टीका में अगर इसमें वास्तव विरोध नहीं है आप कहते हैं कथम तरी तार्किका मीमांसकाश्च शास्त्रार्थम, शास्त्रार्थम अनुसार चाहिए। शास्त्रार्थम विरुद्धं पश्यन्तः ब्रह्म अस्ति नास्ति इत्यादि विकल्पयन्तो मोमोह्यन्ते तत्राह। अगर इसका शास्त्र का तात्पर्य अगर ये निश्चय है कथम तरी तार्किका, तार्किका दस नंबर टिप्पणी निर्मूल उत्प्रेक्षा मात्रेण एव अर्थ निर्णय परायणः। निर्मूल उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा कपोल कल्पित कहते हैं, केवल अपना मन से कल्पना करते हैं इस प्रकार अर्थ निर्णय करने का जिनका स्वभाव है, केवल अपना कल्पना से व्यवस्था कुछ बना लेंगे कहते हैं, विचार करके तो विचार करके कुछ व्यवस्था बना लेंगे कहते हैं। आप जो व्यवस्था बनाएंगे सभी लोग शास्त्रकार इसको स्वीकृत होना चाहिए ना खाली व्यवस्था बनाने से। तो कथं तरी तार्किका मीमांसकाश्च, मीमांसक लोग भी शास्त्रार्थम विरुद्धम पश्यन्तः, वो लोग अगर शास्त्र का अर्थ निश्चय है इस प्रकार की वो लोग कैसे विरुद्ध देखते हैं? विरुद्धम एकादश टिप्पणी सप्रपंचम ब्रह्म निष्प्रपंचम च, ये विरुद्ध कैसे देख रहे हैं वो लोग? सब विरुद्धम पश्यन्तः ब्रह्म अस्ति नास्ति इत्यादि विकल्पयन्तः। प्रत्यगात्मा से भिन्न ब्रह्म ऐसा कुछ है अथवा नहीं है विकल्प करते हैं। ब्रह्म अस्ति, अस्ति अर्थात बारह नंबर टिप्पणी प्रतीचो अन्यत, प्रत्यगात्मा से भिन्न कोई ब्रह्म है अथवा नहीं है इस प्रकार के विकल्प करते हुए मो मुह्यन्ते, मो मुह्यन्ते ये कहाँ का रूप हो जाएगा? यंग हुआ तो ये अर्थात वृषम मोह मोहियंते, बार बार मोह को प्राप्त करते हैं। धातु रेकाचो हलादे है क्रिया समभिहारे यंग। भाष्य में तम एतम अर्थम अजानंतस तार्किकाः केचित् पंडित मन्यांश्च आगम आगम विदः शास्त्रार्थम विरुद्धम मन्यमाना विकल्पयन्तो मोहम अगाधम उपयान्ति। तम एतम अर्थम इस अर्थ को अजानंत, तम एतम अर्थम एक नंबर टिप्पणी दे दिया अविरोध रूपम, शास्त्र में ये जो अविरोध है वास्तव इसको अजानंत तार्किका, तार्किका अर्थात जो न्यायिक वैशेषिका केचिद पंडितम मन्यांश्च तार्किक पंडितम अन्य अर्थात अपने आप को मानते हैं और आगम विद तीन नंबर टिप्पणी मीमांसक क्योंकि मीमांसक लोग आगम को एकदम प्रमाण मानते हैं, तार्किक लोग इतने प्रमाण नहीं है, तर्क को मुख्य प्रमाण आगम सहकारी, मीमांसक किंतु आगम को मुख्य प्रमाण लेते हैं। शास्त्रार्थम विरुद्धम मन्यमान शास्त्रार्थम चार नंबर टिप्पणी, शास्त्र का मुख्य अर्थ हो गया उपनिषदम ब्रह्म, इसको विरुद्ध मानना अर्थात ये सप्रपंच है निरूप निष्प्रपंच है। विरुद्ध मन्यमाना भाष्य में आगे विकल्पयंतः कल्पना करते हुए मोहम अगाधम, तो इतना मोह को प्राप्त करते हैं गाधरी बिलोड़ने उसको जिसे बिलोड़न करना, किंतु जिसको बिलोड़न नहीं कर पाएंगे इतना गहरा है कि उसको बिलोड़न ऐसा नहीं किया जा सकता है, उपयान्ति प्राप्त करते हैं। टीका में बादी मोहस्य अज्ञानम मूलम उक्त्वा प्रकृते ब्रह्मणो द्वैरूप्य प्रमाणम आह, बादी का मोह अज्ञान मूल है इसका, अज्ञानम मूलम जो बादियों को जो मोह होता है उसका कारण हो गया अज्ञान, स्वरूप का अज्ञान नहीं होने से नाना प्रकार की कल्पना, इसको कह करके उक्त्वा प्रकृते ब्रह्मणो द्वैरूप्य प्रमाणम आह, अभी जो विचार चल रहा है इसमें ब्रह्म का द्वैरूप्य पंचदश टिप्पणी सप्रपंच निष्प्रपंचत्व रूप, ब्रह्म सप्रपंच भी है अविद्या से निष्प्रपंच है स्वरूप से, इसमें प्रमाण कहते हैं भाष्य में। तम एतम अर्थम एतौ मंत्रौ अनुवदतः, ब्रह्म सप्रपंच भी है निष्प्रपंच भी है इसको यह मंत्र दोनों कह रहे हैं। तम एतम अर्थ पांच नंबर टिप्पणी अविरुद्धम द्वैरूप्यात्मकम, अविरुद्ध द्वैरूप्यात्मक समास कर दिया, ब्रह्म सप्रपंच निष्प्रपंच इसमें कोई विरोध नहीं है, इसको ये दोनों मंत्र दिखा रहे हैं ईशावास्य उपनिषद का भाष्य में। अनेज देकम मनसो जबीयस नैन देवा अपनुवन पूर्व मर्षद, पूरा मंत्र है ये ईशावास्य का चतुर्थ मंत्र है, आगे ईश का पंचम मंत्र है तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदुसर्वस्यास्य बाह्यतः, तो ये दोनों मंत्र उसी को दिखाते हैं। अनेजत ये चल कंपन इसमें कोई चलन नहीं है, स्पंदन नहीं है, और इधर कहते हैं मनसो जबीय मन से भी शीघ्रगामी है, कोई चलन नहीं है और शीघ्रगामी है, इसी प्रकार के तदेजति तन्न एजति उसमें स्पंदन है और स्पंदन नहीं है, भिन्न सत्ता में व्यावहारिक दृष्टि से सब है, पारमार्थिक दृष्टि से कोई क्रिया नहीं है इति। तथा च इसी प्रकार के तैतरीय के तैतरीय उपनिषद में भी यस्मात् परम न परमस्ति किंचित, ये तैतरीय के अर्थात उपनिषद हम लोग जो पढ़ रहे हैं उस भाग में नहीं है ये महानारायण उपनिषद, तैतरीय उपनिषद का मतलब तैतरीय आरण्यक का ये दसम अध्याय है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं सात आठ नौ तीन अध्याय है तैतरीय आरण्यक का, ये दसम अध्याय का चतुर्थ मंत्र है। यस्मात् परम न परमस्ति किंचित यस्मात् ज्यायान यस्मात् अणिवो न ज्यायान ज्यायस्ति कश्चित, इस प्रकार के वृक्ष एव स्तब्धो अधिवितिष्ठत्येक तेनेदम पूर्णम पुरुषेण सर्वम, इस प्रकार के पूरा मंत्र ये श्वेता सूत्र में भी है ये मंत्र। यस्मात् परम भी कुछ नहीं है अपरम भी कुछ नहीं है, इस प्रकार की कहा जाता है, इसे ज्यायन कोई श्रेष्ठ भी नहीं है, उसे अणीय कुछ छोटा भी नहीं है। और तैतरीय उपनिषद का ये हम लोग पढ़ते हैं एतत् साम गायन आस्ते, ये तृतीय अर्थात तैतरीय आरण्यक का नवम अध्याय भृगुवल्ली में है। ज्ञानी एतत साम गायन आस्ते, यह साम गायन करते हुए अर्थात मुक्त होकर के घूमता है। अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम, मैं ही अन्न हूँ मैं अन्न हूँ मैं अन्न हूँ, और इस अन्न को जो दान नहीं करता मैं उसको खा लेता हूँ, इस प्रकार के अन्नम अदंतम अदमी, इस प्रकार के अन्नदान नहीं करने वाले को मैं खा लेता हूँ इत्यादि। टीका में तैतरीय श्रुतौ आदि श्रुतौ आदि शब्देन अहम अन्नम अदंतम अदमि इत्यादि गृह्यते। तैतरीय श्रुति आदि जो भाष्य में कहा गया इत्यादि आदि शब्द से अहम अन्नम और अन्नम अदंतम अदमि अन्न का दान जो नहीं करता अदंतम अदातारम अदमि में उसको खा लेता हूँ सामर्थ्य होकर के दान नहीं करना ये अर्थात फिर दुर्गति का कारण होता है। दुर्गति का कारण होता है तो उसमें इतना तादात्म्य हो जाता है तो फिर अंतकाल में वही चिंता होता है तो ये दुर्गति का कारण हो गया दान नहीं करने से ऐसा होता है कार्पण्य बुद्धि गृह्यते। आगे तथा च छांदोग्य छांदोग्य में भी इसी प्रकार के है जक्षत क्रीडन रममाण स यदि पितृलोक काम जक्षत क्रीडन रममाण ये ज्ञानी के लिए सब कहा गया ये कुछ भी करे तो उसके साथ उसका कोई वास्तव संबंध नहीं होता है और स यदि पितृलोक काम ये सब अर्थवाद वाक्य कहा गया है ज्ञानी अगर पितृलोक का दर्शन करने का इच्छा करेगा सब पितरों सामने में आ जाएंगे ये अर्थवाद है वो सामने नहीं आ जाएंगे सब। सर्वगंध सर्वरस सर्वज्ञ सर्वविद सर्वगंध स बहुव्री है तो अर्थात सभी गंध इसी का है सभी रस इसी का है सब सर्वज्ञ ये सर्वविद इत्यादि। टीका में छांदोग्य श्रुतौ आदि शब्देन सत्य काम सत्य संकल्पो विजरो विमृत्यु विजिघत्सो ये सब इत्यादि गृहितम ये भी मंत्र है छांदोग्य श्रुति में सत्य काम तो वो भी बहुव्री है सत्य कामो यश्य अर्थात तो उसका मन में जो संकल्प उठेगा वो पूर्ण हो जाएगा। सत्य संकल्प बीजर जरा रहित विमृत्यु मृत्यु रहित इत्यादि गृहित ये मृत्यु जरा सब शरीर पर्यंत इनकी गति है इत्यादि गृहित। भाष्य में अथर्वणे च अथर्वणे णे चाहिए एकार चाहिए अथर्वण अर्थात मुंडक में दूरात सुदूरे तदिहांतिके च पश्यत्सु इहैव निहितं गुहायाम इस प्रकार के मुंडक श्रुति है। दूरात सुदूरे अज्ञानी के लिए तो यह आत्मतत्व तो दूरात सुदूर और ज्ञानियों के लिए तदिह अंतिके कहाँ कहते हैं पश्यत्सु गुहायाम निहितम निहित गुहा बुद्धि बुद्धि में ही है बुद्धि में अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति है तो उसी में ही तो है और वो भी अंति के अर्थात तो मैं ही वही हूँ। कठवल्लिषु अपि ये कठोपनिषद अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतु और निहितो गुहायाम ये कठोपनिषद में भी है और आगे कठोपनिषद में और मैं है कस्तम मदा मदम देवम मदन्यो ज्ञातुमर्हति आशीनो दूरम व्रजति सयानो याति सर्वतः। कुछ एक जगह में स्थिर है और दूरम व्रजति सर्वत्र गया हुआ सयानो याति सर्वतः एक जगह में लेटा हुआ है सर्वत्र गया है ये जो त्रिचि में त्रिचुरा आप देखें त्रिचि हाँ जो तिरुचिरापल्ली वहाँ जो भगवान वो अनंत शयन है विष्णु तिरुचिरापल्ली नहीं देखे ना ना तिरुचिरापल्ली में श्रीरंगम कहते हैं ना वो स्थान का नाम तिरुचिरापल्ली ना मतलब कुछ 10 किलोमीटर दूर है बस स्टैंड वो नदी का इधर उधर दोनों पार्श्व शायद ना नदी का नहीं अच्छा जो श्रीरंगम है वो भगवान विष्णु का मूर्ति है ना वो अनंत शयन में है आसीनो दूरम व्रजति सयानो याति सर्वतः सयान सोया हुआ है और सर्वतः अर्थात तो व्यापक अधिष्ठान है जगत में। कस्तम मदा मदम देवम मदन्यो ज्ञातु मरति ये मद और अमद हर्ष भी है और हर्ष भी नहीं है इस प्रकार की देव को वहाँ मंत्र कहते हैं कि मद अन्यो कह ज्ञातु मरति स्वयं मंत्र कहते हैं भाष्यकार वहाँ उसका व्याख्यान देते हैं मद अन्य अर्थात हम लोग जैसा को छोड़ करके कौन जान सकता है। टीकाकार कहते हैं कि हम लोग जैसा अर्थात साधन चतुष्ट वाले उसको छोड़ करके वहाँ भाष्यकार उतना स्पष्ट कह देते हैं। इसमें बहुत महत्व देना है। तो मद अन्यो ज्ञातुम अर्हति, नहीं जान सकता है। और तद्धावतो अन्यान अत्येति अनेज देकम मनसो जबीव नैन देवा अपनुवन पूर्वमर्षत। तो आगे है अपनुवन पूर्वमर्षत, नैन देवा अपनुवन पूर्वमर्षत। तद्धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठ तस्मिन् अपोह, आगे है तद्धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठ तस्मिन् अपो मातरिष्वा दधाति। इस प्रकार की ईशावास्य चतुर्थ मंत्र है। तद धावतो अन्यान अत्येति, धावतः अन्यान समानाधिकरण है। यह तो स्वयं अनेजत चलता नहीं और चलने वाले अन्य को अतिक्रम कर जाता है। टीका में पूर्व पृष्ठ में है, श्रुति सिद्धे द्वैरूप्ये स्मृतिम अपि संवादयति। श्रुति ब्रह्म का दो रूपता को कहता है, सप्रपंच भी है निष्प्रपंच भी है, व्यावहारिक सप्रपंच सप्रपंचत्वम, पारमार्थिक निष्प्रपंचत्वम। इसमें स्मृति भी दिखाते हैं भाष्य में, तथा गीतासु अहम क्रतुरहम यज्ञ सुधाहम अहम औषधम मंत्रोहम अहम आज्यम एव सब पितामहस्य जगतः माता धाता पितामह। आगे नादत्ते कस्यचित् पापम न चैवम सुकृतम विभु, परमात्मा किसी का पाप लेंगे नहीं। जितना भी जाकर के करे कि परमात्मा हमको उद्धार करी है, कहते हैं और कुछ नहीं होने वाला है, तो फिर भी होता है, कहते हैं हाँ होता है। हम जितना परिश्रम करते हैं उतना फल मिल जाएगा, हम जितना जा करके रोएंगे उतना हमारा पाप धुल जाएगा, उसी से हमारा कर्म से हमको फल मिल जाएगा परमात्मा। नहीं तो भविष्य में निर्घृण्य दोष आ जाएगा। कस्यचित् पापम न सुकृतम विभुः, परमात्मा किसी का सुकृत भी नहीं ले लेंगे। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। ये भी सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम् विनश्यत्सु, ये शरीर इत्यादि विनाशी में वो अविनाशी तत्व। अविभक्तम विभक्तेषु विभक्तम इवचम स्थितम इवच स्थितम भूतभर्तृ चतज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभो विष्णु च। अच्छा एक ही श्लोक है, दो भाग करके दे दिए हैं। विभक्तेषु अविभक्तम, ये सारे विभक्त में वो अविभक्त रूपेण विद्यमान है। विभक्त सब नाना दिखते हैं पूरा शरीर में, हाथ पांव कान नाक अलग अलग, किंतु अभिभक्त मैं ही तो हूँ इसमें, सब तो मेरा ही है। जिस प्रकार दृष्टांत वही ग्रसिष्णु अर्थात जगत का प्रलय का अधिष्ठान वही है, प्रभु विष्णु उत्पत्ति का स्थान भी वही है प्रभु विष्णु। च टीका में पूर्वोक्त प्रकारेण आगमार्थ विरोध समाधाने विद्यमाने अपि तद अज्ञानात् बादि विश्रांतिर इति उपसंहरति। पूर्वोक्त प्रकारेण जैसा कहा गया, जैसा कहा गया चार नंबर टिप्पणी दे दिए, 446 पृष्ठ टीका में अंतिम पंक्ति में है ये। तो कहा गया अर्थात तो अविद्या से सप्रपंचत्वम पारमार्थिक से निष्प्रपंचम, 446 में 646 ये अंतिम पंक्ति में दिया था कि सर्वात्म भूतत्व सर्पादिवत कल्पितानाम सर्वे सर्वेशम आत्मभावेन स्थितत्व, ये कहा गया। बाकी सब कल्पित है। तो पूर्वोक्त प्रकारेण जहाँ पाठ चलता है 649, आगमार्थ विरोध समाधान विद्यमान होने पर भी उसका ज्ञान नहीं होने से सब विप्रतिपत्ति होती है, विरुद्ध कल्पना करते हैं। तो तद अज्ञानात् बादी विश्रांतिर विभ्रांतिर इति उपसंगरति। आगम का तात्पर्य का ज्ञान नहीं होता है तो बादियों में विभ्रांति होती है। इति एवं आदि भाष्य में तृतीय पंक्ति में, इति एवं आदि आगमार्थम विरुद्धम इव प्रतिभातम, आगम का तात्पर्य विरुद्धम इव प्रतिभातम, वास्तव कोई विरोध नहीं है, विरुद्ध जैसा लगता है, मन्यमाना मानते हैं इसे। स्वचित्त सामर्थ्यात, स्वचित्त एक नंबर टिप्पणी, स्व बुद्धिस्थ निर्णय अनुकूल शक्ति अभिनिवेशात, अपने बुद्धि में निर्णय अनुकूल शक्ति है ऐसे अभिनिवेश करते हैं दुराग्रह, तो हम तो ऐसे विचार करके निर्णय करेंगे ऐसे जो मानते हैं। भाष्य में स्वचित्त सामर्थ्याद अर्थ निर्णयाय विकल्पयंत, अपना केवल बुद्धि से कल्पना करके अर्थ का निर्णय करने के लिए चलते हैं। अस्ति आत्मा नास्ति आत्मा कर्ता अकर्ता मुक्तो बद्ध क्षणिको विज्ञान मात्रम शून्यम च इति एवं विकल्पयंतो न पारम अधिगच्छन्ति अविद्याया विरुद्ध धर्म दर्शित्वात् सर्वत्र। इस प्रकार की कल्पना करने वाले कैसा कल्पना करते हैं इसी को स्पष्ट करते हैं। अस्ति आत्मा नास्ति आत्मा, आत्मा कर्ता है अकर्ता है, नयायी कहेंगे कर्ता है, वेदांती कहेंगे अकर्ता है। मुक्त बद्ध, तो वास्तव मुक्त है किंतु अविद्या से बद्ध, नयाय कहेंगे नहीं नहीं नहीं, वास्तव बद्ध होता है फिर वास्तव मुक्त होता है। क्षणिक विज्ञान मात्र, बौद्ध लोग कहेंगे शून्यम, वो लोग कहेंगे एवं विकल्पयंत, इस प्रकार की विकल्पना करते हुए न पारम अधिगच्छन्ति, फिर और पार नहीं पाते हैं किससे, अविद्याया, अविद्या का पार नहीं कर पाते हैं। क्यों, विरुद्ध धर्म दर्शित्वात् सर्वत्र, विरुद्ध धर्म वास्तव नहीं है, एक उसमें कल्पित है, ऐसे निश्चय नहीं होने से अविद्या में ही रहते हैं। टीका में सर्वत्र श्रुति स्मृतिषु आत्मनि इति यावत्, श्रुति स्मृतिषु आत्मनि, सब में सप्तमी है, श्रुति स्मृति में विरुद्ध धर्म देखते हैं आत्मनि, ये विशेष सप्तमी, श्रुति स्मृति में अधिकरण सप्तमी, आत्मनि विशेष सप्तमी, आत्मा विषय में श्रुति स्मृति में विरोध देखते हैं। अगर जो लोग ठीक तत्व नहीं जानते हैं, विरोध देखते हैं, अविद्या का पार नहीं कर पाते हैं, आगे टीका में के तरी पारम अविद्या या समाधि गच्छन्ति तत्रह, फिर अविद्या का पार कौन लोग जा पाते हैं, भाष्य में कहते हैं तस्मा तत्र ये एव श्रुत्याचार्य दर्शित मार्गानुसारिणस् त एव विद्यायाः पारम अधिगच्छन्ति। इसलिए जो ये श्रुति आचार्य दर्शित मार्ग का अनुसरण करते हैं वही विद्या का पार प्राप्त करते हैं। ते एव च अस्मात् मोह समुद्रात् अगाधात् उत्तरिष्यन्ति न इतरे स्वबुद्धि कौशलानुसारिणः। जो श्रुति आचार्य के द्वारा दर्शित मार्ग का अनुसरण करेंगे वही मोह समुद्र अगाध उससे पार होंगे, उत्तरिष्यन्ति उत्तरण कर जाएंगे, न इतरे अन्य नहीं, इतर कौन, स्व बुद्धि कौशल को अनुसरण करने वाले, केवल तर्क से चलने वाले ये नहीं कर पाएंगे। वास्तविक ऐसा क्यों ये बार बार कहते हैं तर्क में चलने वाला नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन तर्क में चलने वाले का अहंकार कभी भी नाश नहीं होगा, वो रहेगा, और थोड़ा अगर बुद्धि अधिक कार्य करता है, अधिक तर्क देंगे, उसका अहंकार और मोटा होगा। बार बार कहेंगे कि श्रुति आचार्य का शरण में जाना है, शरण में जाना होता तो अहंकार नाश हो जाना, तो अहंकार नाश हो जाए, अहंकार ही परिच्छिन्न का मूल है, अगर अहंकार नाश हो गया तो काम हुआ। तो और बुद्धि की कसरत आवश्यक है वैराग्य बढ़ाने के लिए, किंतु उसका सहारा लेकर के हम पहुंच जाएंगे ये व्यर्थ है। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं भाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मीति व्योमबद्धव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।